جواب دهری که منکر الوهیت است. دی یکی می گفت عالم حادث است، فانی است این چرخ و حقش وارث است. فلسفی گفت چون دانی حدوث، حادثی ابر چون داند قیوس. ذره خود نیستی از انقلاب، تو چه می دانی حدوث آفتاب؟ کرمکی کن در حدث باشد دفین، کی بداند آخر و بدو زمین. این به تقلید از پدر بشنیده ای، از حماقت اندرین پیچیده ای. چیست برهان بر حدیث این؟ بگو، ورنه خاموش کن فزونگویی مجو. گفت دیدم اندرین بحر عمیق، بحث می کردند روزی دو فریق. در جدال و در خصام و در سطو، گشت هنگامه بران دو کس گروه. من به سوی جمع هنگامه شدم، اطلاع از حال ایشان بستدم. آن یکی می گفت گردون فانی است، بی گمانی این بنا را بانی است. واندگر گفت این قدیم و بیکی است، نیستش بانی و یا بانی وی است. گفت منکر گشته ای خلاق را، روز و شب آرنده و رزاق را. گفت بی برهان نخواهم من شنید، آنچه گولی آن به تقلیدی گزید. این بیاور حجت و برهان که من، نشنوم بی حجت این را در زمن. گفت حجت در درون جانم است، در درون جان نهان برهانم است. تو نمی بینی هلال از ضعف چشم، من همی بینم مکن بر من تو خشم. گفتگو بسیار گشت و خلق گیج، در سر و پایان این چرخ بسیج. گفت یارا در درونم حجتی است، بر حدوث آسمانم آیتی است. من یقین دارم نشانش آن بود، مر یقین دان را که در آتش رود. در زبان می ناید آن حجت بدان، همچو حال سر عشق عاشقان. نیست پیدا سر گفتگوی من، جز که زردی و نزاری روی من. اشک و خون بر رخ روانه می دود، حجت حسن و جمالش می شود. گفت من اینها ندانم حجتی، که بود در پیش عامه آیتی. گفت چون قلبی و نقدی دم زنند، که تو قلبی من نکویم ارجمند. هست آتش امتحان آخرین، کاندر آتش در فتند این دو قرین. عام و خاص از حالشان عالم شوند، از گمان و شک سوی ایقان روند. آب و آتش آمد ای جان امتحان، نقد و قلبی را که آن باشد نهان. تا من و تو هر دو در آتش رویم، حجت باقی حیرانان شویم. تا من و تو هر دو در بحر افتیم، که من و تو این گروه را آیتیم. همچنان کردند و در آتش شدند، هر دو خود را بر تف آتش زدند. آن خدا گوینده مرد مدعی، رست و سوزی دندر آتش آن دعی. از مؤذن بشنو این اعلام را، کوری افزون روان خام را. که نسوزیده است این نام از عجب، کش مسما صدر بودست و عجل. صد هزاران زین رهان اندر قران بردریده پرده های منکران. چون گرو بستند غالب شد ثواب در دوام و معجزات و در جواب. فهم کردم کان که دم زد از سبق باز حدوث چرخ پیروز است و حق. حجت منکر هماره زرد رو یک نشان بر صدق آن انکار کو. یک مناره در سنای منکران کو در این عالم که تا باشد نشان. منبری کو که بر آنجا مخبری یاد آرد روزگار منکری. روی دینار و درم از نامشان تا قیامت می دهد زین حق نشان. سکه شاهان همین گردد دگر، سکه احمد ببین تا مستقر. بر رخ نقره و یا روی زری وانما بر سکه نام منکری. خود مگیرین معجز چون آفتاب، صد زبان بین نام او ام الکتاب. زهره نی کس را که یک حرفی از آن یا بدزدد یا فزاید در بیان. یار غالب شو که تا غالب شوی، یار مغلوبان مشو هین ای قوی. حجت منکر همین آمد که من غیر این ظاهر نمی بینم وطن. هیچ نندیشد که هر جا ظاهری است، آن ز حکمت‌های پنهان مخبری است. فایده هر ظاهری خود باطن است، همچون نفع اندر دواها کامن است.